Miło będzie Państwa poznać i wywołać w sercu dreszcz, ciarek deszcz. Bardzo chciałabym przedstawić Państwu się i na początek Was uprzedzić, myśl wyprzedzić, by nie tracić czasu. U mnie będzie dużo basu, aleluja.